ويسمعه تغي دغ كل شيء متبر الا الثقلين داري ياري ديجي بوبي ياري ديجي بوبي موي نيت اك جيني اي لمج نم الانس نيت والجن اك جيني فيسحدون تني ييك الى السماء جيم تي اسمان سا الدنيا سي غنا جيغ ادنا فيخلقوا تدي في تج السماء اسمان سا فينادي تي ووتي المنادي اج ووتي جا من قبل الله توكي تي والو يالا تخلا كوينا ني ردوه دلو لين كو الى مضجهه جيم تي ابتو دغايا فيردونه تي دنا نكو دلو الى قبره جيم تي باملام با فياتيه تي كوي ديكل منكر المنكر ونكير النكير bi ahwalin ci ay tit yo xamne ma yakoon du am na ahwali ci ay tit misluha lu melni ñoom wa aswatuhuma tasini kaddu karra'di mi ngi melni ak dannu alqasid aji faq wa absaruhuma tasini bat kalbarq mi ngi melni melqat alqatifi ku aji fuk yakhriqan dañu xoti ak arda sursa bi anyabihima ci seeni bañ fa yujlisanihi tan koy dij fa yaqulan tan yu wax laho ñal ko ne ko man rabbuka ana koy sa borom fa yaqul dana wax ni la adri man de duma xam koy sa borom la adri xawma de fa yunadi tay wote munadin aji wote min janibil qabri ci walu bammel wa de idri bo dor len ko bil mitraqati ci martuba fa yadri bo no dana ñuko dor bi mitraqatin ci ab martu min hadidin bayiko ci wengu ñul bo xamne lay tamakh donte tasewon al qala'iq mi defi kulluhum kep ci ñom lam yanquluha duñ ko mëna toxale fam nek hatta yaxtalifa badana moyelo adlahu ay faram neena dolina ci nak ci chef shajal su yaqin ne su fekke ne kany jël ci ak ruham da di ab yefer kon bu waxtu demam joté rek malaakai bugal yi ñoy dal di ñew yo rek ko dayal bugal diko dande fe nak ti xaar malakul mawtu ñew su malakam de mi ñewé dal tok fa bop bi yeufur bobé dal di ko né yow rogu bon gi gennal dem ci merum yalla ak bugalam su baba né na roga day mel dafa rogi dafa tass ci mbolam yaram yu nga xamni genn ga du yom buñ dé genn roga ndax lam tass ci yaram wa day melne nga fekk ab len gennal lu tak tak ci lim lol bari ptir ba noppi toy boole ci nag nga bëgg a teqale tér ba ak ngënal la ni muy jafee noonu la ruuxgu yéefar bi di jafee génn ci yaramu yéefar bi bu ruugi génnee nag nee na yàlla day rëbb ruuga lépp lu nekk diggante asamaan ak suuf rëbb ruuga te rëbb googee sax nee na lépp koy dégg ba mu des nit ak jinne rek ñoru dégg rëbb googu su ko defee malaakai daal di fa ruugu ban googu muy ruuxu yéefar bi dem ak moom ba ci asamaan si gën a jege àdduna su boobaa dañu tëj asamaan sa du nangu roogu ban googu jàll su ko defee am ku woote ci wàllu yàlla ne roogu ban googu kat delloo leen ko ca ab tëddukaayam ca bàmmeel ba maanaam roogu ban googu delloo leen ko ca boroom ca bàmmeelam su ko defee malaaka daal di wàcc ak rooga andi ko ba ci bàmmeel ba yóbbu ko ci jëmm ja mu yéefur ba foofu nag la munkar ak nakir yaari malaaka yu ñàng yooyu di ñëw te bu ñu ñëw dañuy ëndaale ay tiit yoo xam ne kenn mënta xam tiit yu ñu demee seeni kàddu day naqari lool mel ni dënn googuy ratrati seeni bët day ray mel ni melxat googu di ray te buñ dee ñëw dañuy xot ci suuf si ak seeni bëñ suñ ak see nag léegi dañ koy dij moom yéefar boobu le ne ko waaw ku doon sa boroom mu ne ah xawma de su ko defee dana am ku wax dana am ku woote ci wetu bàmmeel ba ne dóor leen ko martu su ko defee yéefar bi ñu dóor ko martu boo xam ne ñu ngi ko lëggee ci weñ gu ñuul martu la boo xam diisaay bi ñu yàlla sàkk ñëpp mi mbindee fi buñ maase woon ci bëgg koo yëkkati jëlee ko fa mu nekk duñ ko man buñ ko dóoree ay faaram day moyaloo su ko defee su ma yëkkati ci topp dana ko dikkal rajulul waay xabiixun ci aji ñaaw ay li mu ci namm xabiixul manzari ji aji ñaaw ab xoolukaay maanaam ji aji ñaaw ab gis daal boo ko gisee daal gis lu ñaaw a ñaaw montinur riixi ji aji xesaw ak xet mooy ku naqari xet fa yaqul tamit wax la ñel ko ne ko jasaak yal na la fay allahu yàlla charan aw ay wallahu te yàlla aalamu moo xam dëgg bi maa ci li nga xam ne xamil te jëfoon nga ko kunta nekkoon nga bat yi andi aji yeex fi taahati llahi ci topp yàlla sarihante e ji gaaw ila maasiyati llahi jëm ci mooy yàlla fa yaqulu tey wax lahu ñeel ko almayt néew boobe di bi yëfër ne ko man anta ana ko yow ma raaytu musuma gis fi dunia ci àdduna aso ak ku gën a ñaaw ku gën a bon min ka ci yow fa yaqulu dana ko wax ne ko ana man xamalu ko maay sa jëf ja alqabiis ja e ji bon suma yuftaxu topp def na ubbi lahu ñeel ko baa mu bunt mi nan naari ci sawara fa yanduru te muy xool maqxadahu ab jekkikaayam ila naari jëm sawara fa yaqulu dana wax ne rabbi yow sama borom laa tuqim yàlla boo taxawal assaaxata bis penc xata araa ba may gis ahli sama ñooñ wa aqribaa yi ak samay jegeñaale wa awlaad yi ak samay doom fa laa yeesaalu te it ka du dañ kadalika naka noone ila yowmi alqiyaamati ba bis penc nee na malaaka moomu su ko malaaka yi laajee kuy sa borom bam ni wu xawma ko bañ bor ko dor yu metti yooyu jëfam jëm daan jëf ci àdduna muy jëf ju bon day ñëw soppli ku jëmb joo xam ne daal day naqari xool lool naqari xet lool lool daal di waxantee moom ne ko yow yéefar bi yal na la yàlla fay pay ba gën a bon yow day gëmoo woon nangu woon a topp yàlla sëgg ci mooy ko rek su ko defee néew bi ne ko waaw man day man xawma la yow daal ku ñaawee ne yow ku bonee ne yow ku naqaree gis ne yow ku naqaree xet ne yow mosuma koo gis baa nekk àdduna ba léegi mu ne ko man day maay sa jëf ju bon joojee tey maa lay wettali fii su ko defee itam nee na ñu daal di koy ubbil moom yéefar bi ak bunt ci bunti sawara yi bu ko defee tàngaayu sawara wa ak ngelawul sawara ak naqari xet bi di ñëw ci moom nag mu jàkkaarloog moom nag su ko defee day xam ne dangam fee la jëm moom du bëgg bis penc gaaw a taxaw day wax sun borom bul taxawal mukk bis penc waaw bul taxawal mukk bis penc te neen loolee ca lay sax ca lay sax ba bis penc moom yéefar bi wa fii bushral kaibi nekk na ci bushral kaib mu ne laa yuqbadu deeful ngëb al muminu ajgam ja xata yaraa mbate mu gisee al bushra mbégte ma fa ida qubida ndeem ngëbeef na ko naadaa mu woote wala yi sa fil ardi te dir mi nekk ci suuf daabatun daaba saxiratun ju aji ndaw wala kabiratun du jaageenu ju aji mag illa waxi dara nga xam ne moom tasmaaw dana dégg sawtaxoo kàddoom nga illa saqalayni ndari ñaar yi ndiji bopp yi ay li mu ci namm al insa nit wal jinna ak jinne day woote ne tax ajjaloo gaawantu leen bii ak man ila arxami raximina yem ci gën jaa yërëmi wa yërëmi ñi fa insa wu dina dem tegeef na ko xala saririhi ci kaw jaatam nga xaala mu ne maalu màgg màgg abuta agum yeexal na leen ay li mu ci namm maalu màgg màgg abuta ay yeexal na maatam shoona li ngeen di dox fa ida udxila ndeem dugaleef na ko fi laxdihi ci bàmmeelam uqxida di jéef ko faraate mu gis maqxadahu ab jekkikaayam minal jannati ci ajana wa maag la nga xam ne axadda waajal na ko allahu yàlla la hoo ñeel ko waxala qabrihi te nekk na ci bàmmeelam it rawhun ab nooflaay mbaa yërmaande wa rayxaanun ak wërsëgu bar sax wa miskun ak gët fa yaqul te muy wax ne yaa rabbi yow sama borom xaddim ni dal may jiital yóbbu ajana fa yuqaal defi wax ne ko lam ya ëni jotagut laka ñeel la ndax inna laka naka ñeel na la ixwatan ay bokk yu góor wa axawaat ak ay bokk yu jigéen lam yal xaqoo yoo xam ne jot seeguñu ñëwaguñu walakin waaye nam nelawal qariral xayni nam nelawal qariral xayni bi dama koy aji sedd bët mooy xol bu sedd rek mu ne ca busal ka ib nee na aji gëm ji day du faatu mukk te yàlla dëgalu ko wan ko fu mu jëm ci yërmaande ak xéewal su faatoo ba noppi nag dana wax wax joo xam ne lépp koy dégg ba mu des nit ak jinne ndax kàddu gay xumb lool lool day wax ne ay waaji gaaw leen yóbbu ma ci sa borom maanaam faat naa ba noppi gaaw leen suul ma gaaw leen suul ma taxajjaloo biya ila arxami raximina suñ ko tegee ci kaw jaat gi nag bay dem mu ne waaye yéen daal ni ngeen doxee dafa yeex muy day yàkkamti loolu ñu dem ak moom ba àggale ko fa mu jëm suñ ko dugalee ci bàmmeel ba nag nee ñu daal di koy dij mu jàkkaarloog bërëbam ci àjjana ak la ko fa yàlla waajalal bu demee foofa ci àjjana su ko defee bàmmeelam bi itam daal di fees ak yërmaande ak yër ak wërsëgu bar sax ak xet gu neex ni ki misk su ko defé mu né ay sa borom dañu ma dal di yobbu ci bëré bañu ma wara dëkkal ci aljana su borom né ko nak dess na da ngay xaar say mbokk yu goor ak say mbokk yu jigeen yi nga xamné ñom ngay wara bokk demal lool fofa teudal rek nelaw ci xol bu sedd guuy bo boba wa fihi nak na ci aljana batay xala waxon rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li haishata ñal haisha radiya yalna do legam allah yalla an hawalis ko neko ita hayena dem jakarlo nak al mu'minu aji gamja al malaikata malaka ya xalo ñu wax ko neko nuru jiyonka danu lay delo ila darid dunya jëm ci karu aduna ga fa yaqul dana wax ne ila daril humumi jëm ci karu njaqare wal ahsani ak njaqare ngana ila daril humumi jëm ci karu yitte batay wal ahsani ak njaqare qaddimuni dalen ma yob ilallah jëm ci yalla neena ku gëm yalla ki bu faato ba gis malaaka yi malaaka li ngi wax nako waw ten la delo aduna ji nga nekkon mune upp na def aduna ay tisak njaqal do nga fa nek yob len ma ci sa borom wa fi nak na ci mune ruy net lef na abil haliya te jele ci abil haliya xala mu ne lam yekun nekut aadun kenn minal muqarrabina ci ñan jegeñal yalla yu faariqu di taqaliko ak adunya aduna hatta yu uta bati def ko dikkal do xos nin ci ab ciar min aghzalil jannati ci ciari aljana nga ne bako fayashammahu fay tem koy fon fayashammahu tem koy fon suma yafida top dana faatu suma yafida min yafadat ruhuhu way rek ay mata fatu na dal lay tekki jeul nañ ci abul hali yu mune kep ko xamne ko yalla fonk la ci jaamam ñu bëre genn aduna faaw dañ ko andil ab ciar bu bok ci ciari aljana ab ciar bok ci garabi aljana su ko fone rek roogi dal di genn wa fihi nak na ca mune qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam awwalu ma aju jekki la nga xamne yubashiru def ni begale bi ci mom almu'min aju gem ja fi qabrihi ci bamelam ay yuqala moy bu def wax ko ne ko abshiru begal bi ridallahi ci ngeeramal yalla wal jannati ak aljana qadim ta dik nga khayra maqdamin gën ji ak dik qad ghafara jegal na allah yalla liman ñeel ki nga xamne shayyaka gungena la ila qabrika jëm ci sa bamel wa sadaqati mu deugalal man ka nga xamne shahida sharina aw yiwla ka ñel la wastajabati muyu te wuyu na mom yalla lima ñel ki nga xamne istaghfara sakul na jegal la ka ñel la minal mu'minina ci way gam ñi mu ne yonent bi neena ku gam yalla bu duggé ci bamélam lañ koy jëk digalé mo dañ koy wax ne ko digal ne yalla gëreem na la te aljana lay jox ñew nga ñew gu rafet yalla sax bal na ñi nga xam ñoo la gungé bu andi la ci sa bamél bi li la séréel ci lu baax itam yalla nangu na ni wax ni deug li séré lepp amna li la lu sakku ci jéggal tam yalla nangu na ko jéggal na la wa fihi nak na ci khan ibn mas'ud idha arada dem namu na allah yalla qabda ruhil mu'mini ngab ruhu aji gum yalla awha mu wahyu ila malakil maut jëm ci malakam dema ne ko aqrihu jangal ko min ni ci man assalamu nuyo ba fa idha jaa dem dik na malakul mawt malakam dema yaqbidu di ngapsi ruhahu ruham ga qala mu ne ko rabbuka sa borom yuqriuka min lay jangal assalamu ab nuyo patay neena ku gem yalla ki bu sun borom namme fa ak ruham day wax malakul mawt ne ko bo dewe de nuyul ma sama jam bobu jangalal mako ab nuyo moy rek nuyul mako su ko defee su malaakam dee mi dikkee di nga fi roogi dana ko wax ne ko sa borom day nuyu na la wa fihi nak na ca an abi shaybata fi qawlihi ta'ala tahiyatuhum seenu nuyoo yawma yalqawnahu ci bis bañ ñu tasee moom salaamun mooy baatu salaamun jàmm qaala mu ne yawma yalqawna mooy bis bañ ñu tasee malakal mawti malaakam dee ma laysa min mu'minin amul jann ajëgam yaqbidu jodd na ngëb moom malaakam dee mi ruuxahu ruuxam illa sàllama na mu nuyu xalee ci moom manam ñu ñew ci alquran tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam am nañu wax ne moy malakam demi ci bopam bu dé jël ci ruhu ku gëm yalla dana ko nuyu faaw wala jël ruuga wa fihi nak na ca hanib nil mubaraki idan qadat dem fatuna nafsul habdi bakanu jambi al mu'mini bi ajgam ja'ahu dikal ko malakul mauti malakam dema fa qala muneko assalamu alayka ya waliyallahi yow xejju yalla bi allah yalla yuqri'uka dana la jangal assalamu nuyo ba suma qara'tok mu jang hadhihi al ayata jilal ayati moy allazina nga xamne tatawaffahum dana len fat al mala'ikatu malaaka ya tayyibina bil mu ñoy tay yaquluna danañ wax len ne len salamun jam yalla alaykum yalla nek ci yeen mune ibn mubarak jël nañ ci mom mune ku gëm yalla ki bu dé faatu faaw mo la ko mo ci diké dan ko wax ne ko assalamu alayka ya waliyallahi nuyu na la yo xejju yalla wi sa borom day mi ngi lay nuyu allah yuqri'uka salama moy sama borom mi ngi lay nuyu rek mu dal jang nak mom laye bi nga xamne moy allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaykum manam ñi nga xamne ay jaam yalla lañ yu tey yu sedd yu sel manam bu malaakai di fat seen ru li leen nuyu na leen salamun alaykum wa fihi nak na ci hanil bayhaqi fi qawlihi ta'ala innal ladhina nak nga xamne qalu wax nañu ne rabbuna sunu borom allahumma yalla sumastaqamu top ñu sax ci la leen war tatanazzalu dana wacc alayhim ci ñoom al malaikatu malaika yena len alla takhafu an e la takhafu bu len ragal wala tahzanu to bu len jaq wa abshiru bek len bi jannati ci aljana ja allati ja nga xamne kuntum nekkon ngeen tu hadona def len ko dik xalu am nañu wax ne zalika lolé dal mawti fa fatu gala manam ba sun borom ne gaay gëm yalla te sax ci la len war ay malaka day wacc ñom na len ah bu len ragal ci li ngeen jëm bu len am jaq ci li ngeen wessu deug len ci aljana ji nga xamne mom lañu len digoon mu ne am nañu wax ni lolu jamonoy faatu ko la moy ñi gëm yalla ci sax ci leer bar buñu dé faatu lañu len di wax lola allah takhafu boko julli ngay takali an jeeg laaji dalni an e la takhafu bu len ragal wa han abi hatimin han mujahidin fil ayati ci laye joju xala mu ne an e la takhafu bu len ragal mimma ci la nga xamne taqdamuna da ngeen dik alayhi ci mom minal mawti te moy de wa amril akhirati ak birum al akhirah wala tahzanu te bu len jaq ala ma ci la nga xamne khalaftum ganawal ngeen ko min amri dunyakum ci mbiri sen aduna min waladin ci dom wa ahlin ak ñooñ aw daynin wala bor fa inna nakanun nastakhlifukum danan len wotu fi ci lolé abu hatim jël na ci mujahid mujahid don fi di laye joju ne mujahid neena gaay gëmon yalla ci sax ci len war bu malaaka yi wacce ci ñoom ca bañi faar li len wax ni len li ngeen deggmal mi mbirum de ak al-akhirah bu len ci am lu ngeen ci tita garagal li ngeen bayyi gannaaw moy seen biri aduna ne ki seen dom ba seeni soxna ba seeni bor ak yu demee noonu tam bu len ci am len lu ngeen ci jàq ak xalaat ndax yàlla mi ngeen gëmoon te sax ci da leen war moo leen cay taxaw ba lépp aw yoon dañ ko delloo ci malaaka yi rek suñ doromay def lépp waaye xam nga daa wax ci laaya ja nahnu awliyaukum fi lxayaati dunia wa fi laaxira wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma taddauna nuzulam min gafurir rahim wa fihi nak na ca an abi xaatimin jëla ci abi xaatim qaala mu ne yu'ta def ne dikkal al mu'minu aj gëm ja xindal mawti fa faatu ga fa yuqaalu te def ko wax ne ko laa taxaf bul ragal mimma ca la nga xam ne ante yow qaadimun aj dikk ga aji jëm ga alayhi ci moom wala taxsante bul jàq ala dunia ci aduna wala ala ahliha du caa genn ci ñooñam moom aduna wa abshiri dëgal bil jannati ci àjjana su ko defee fa yamutu dana faatu moom ajgam ja waqad aqarna tamir moom seral na allahu yàlla xaynahoo bëtam ba seral bëtam mooy seral xolam rek. Mu ne Abu Hatim nee na ajgam ji bu dee faatu dañ koy wax ne ko lee nga dëgmal muy dee ak la ca topp bul ca ragal, li nga bàyyi gannaaw muy àddunaag li ci biiram bul ci jàq, bégal ci àjjana mee nga xam ne ca nga jëm. Su ko defee nag ajgam ji bu déggee loolu bu dee faatu day fekk xolam sedd guy. Ba tey wax fii nekk na ci xan Abi Hatimin ni àndfoo naka moom su ila laajeefoon alxasanu xasan xan qawlihi wali suwaxi borom bi taxaala ni yaa ayatuha nafsu yow bakkan bi almutmainnatu bi aji dal ci ngërëmal yàlla al aayata mot lillaay ba fa qaala mu ne inna allaha naka yàlla taxaala kawe na ida araada ndem namm na xabda ruuxi xabdihi ngëpp ruuxu jaamam ba almumin bay ajgam itmaannat kon dal annafsu bakkan ba ilallahi jëm ci yàlla watmaannati dal allahu yàlla ilayha jëm ci moom bakkan bi. Mu ne laajoon nañ xasan li sun borom ne yaa ayatuha annafsu almutmainna turjii ila rabbiki raadiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati. Mu ne loolu day li muy tekki mooy su yàlla naree ngëpp ruuxuk ab jaamam te fekk jaam bëggam ko day fekk booba jaam ba xolam day sedd ci yàlla, yàlla itam gërëm ko xam ne kon gërëm na yàlla, yàlla gërëm ko. Su boobaa sun borom ne ko yow bakkan bu dal bi ci sama ngërëm ñëwal ci man sa borom dugal ci dugal ci biir sama jaam ñu baax ñi fa dxuli fi ibaadi wa dxuli jannati te dugal sama ajana. Faslun li ab dog la fi dikri fitnatil qabri ci tudd fitnay bàmmeel wa dikril malaki ak tudd malaakama allasi ma nga xam ne yadxul dana tudd wa dikril malaki ak tudd malaakama allasi ma nga xam ne yadxulu dana tàbbi alqabra bàmmeel ba qabla munkarin ci njëkk munkar wa nakirin ak nakir. Kon dog bii da ci wax nit bu duggee ci bàmmeel nattu yañ ko fay nattu ak malaaka mi nga xam ne day ñëw ci borom bàmmeel bi balaa munkar ak nakir ñi nga xam ne ñoo war a laaj di ñëw moom malaaka moom mooy njëkk a ñëw am na mu jëflanteeg borom bàmmeel bi. Wa fil xabar yi nekk na ci xabaar annal mu'mina naka ajgam ja yuftanu def na ko fitnaal fi xabrihi ci bàmmeelam sabaxat ayyaamin juróom-ñaari fan wal kaafiru yéefar ba arbaxi ne ñeen fukk yow man ci ay fan. Mu ne xabaar ba nee na ajgam ji buñ ko dugalee ci bàmmeelam des na ko ci nattu juróom-ñaari fan bu dee bi yéefar nag moom des na ko ci nattu ñeen fukki fan. Nattu ba nag day wute ndax am na nattu boo xam ne seetlu rek la maanaam laaj rek la laaj bi ñuy laaj ci bàmmeel te sax ñépp maasi wuñ ci am na ñoo xam ne ci seen bàmmeel duñ fa gis dara dara ci mbugal des leen fa nattu dara dara laaj boobu sax des leen ko def. Kon xëy na daa wax rek li ëpp ci nit ñi buñ ko dee seet muy aji gëm kon des na ko fitna ci bàmmeelam juróom-ñaari fan ci la ca ëpp ab yéefar ñeen fukk waaye aji gëm ji moom jàppal ne mën naa doon koo xam ne kenn du ko fitna dara lum tuuti tuuti laaj ci bàmmeel sax desu ko ko def. Wa qaala nabiyu yonante bi wax na alayhi salaam man maata ku faatu yow mal jumuhati ci bëccëgub ajjuma aw layla tal jumuhati wala ci guddi ajjuma am manahoo kon wóolul ko allahu yàlla taxala kawe na min fitnatil xabri ci fitnay bàmmeel. Mu ne yonante bi nee na ku faatu bëccëgub ajjuma mbaa ca guddiyam ga moom ajjuma yàlla musal la ci lépp luy fitnay bàmmeel laaj sax des la ko def. Wa fil hadis nekk na ci hadis innama alqabru naka bàmmeel rawdatun benn muy ëb dër min riyaadil jannati ci dëri ajana aw xufratin wala muy am pax min xufarin naari ci paxi sawara. Mu ne hadis ba nee na bàmmeel moom yaar rek benn muy ëb dër ci dëri ajana wala muy am pax ci paxi sawara. Wa fil xabar yi nekk na ci xabaar xan abi umaamata jële ci abi umaama albahilii radiallahu anhu mu ne isa tuufiya ndem faateef na arrajulu waaja wa wadiha te tëraleef ko fi xabrihi ci bàmmeelam fa yajiiw dana dikk malakul mawti malaakam deema inda rasihi fa boppam wa munkarun ak munkar wa nakirun ak nakir wa yuqxidaanihi tañ koy dicc wa yadribaanihi tañ koy dóor darbatan ab dóor waaxidatan bu di benn bi mitraqatin ci ab martu min xadidin bu bàyyikoo ci weñ bu ñuul walam yabxate du des xodwun benn cir illa qatxatfu ndare mu daggate ko moom martu ba wa talhabu tay tak fi khabrihi ci bamelam ba narun aw sawara fa yuqal tu def wax la wagnel ko ne ko xum jogal bi iznillahi ci digalul yalla fa iza huwa amt lumay mom yaqhud dana jekki mustawiyan bir mu aji yamo manam tok togay bu jup fa yasihu te mu yuxu sayhatan aw yuxu yasma'uhu gog dana ko deg ma lepp lo xamne baynal khafiqaini nek na digante sawu penku ay limu nam ci batu bu khafiqaini al mashriqi moy penku wal maghribi ak sawu illa al jinna dara jinne wal insa ak nit sama yaqul top dana wax lima an ngir lan fahal du ngeen def hazali walima an ngir lan darabtumuni ngeen dorma wa ana taman kuntu nekkon na uqimu di taxawal salata julli wa uti tama dan joxe azzakata azaka wa asumu tama dan wor ramadan weru kor qalu ñu wax ko ne ko nahudu tanu muslimu billahi ci yalla min ka ci yow fa innaka naka yow marrta rombon nga yow man ci abiss bi madlo min ci ko ñu togn wa huwa tama yastaghizu ma ngay sako xetli ko bi ka ci yow fa lam tughizhu ti xetli woko wa sallaita ta julli won nga yow man abiss wa lam tastabri te setlu wo manam labro min doli ka ci sam saw fa tabayyana te kon biré kon daldi léré bi raza ci li di an nasratal mazlumi naka dimbulé kañu togn wajibul waru garala mune xabar ba néna te abu umam moko netti nit ki bu faato bañ tek ko ci bamélam malakam dé day ñew tok fa bobba mun kar ak nakitam ñew fofu nak kon tud nañ fi malakam dé ci mu ñew fofu ci bamél ba waye luñu gëna siwul fofu dal mom mun kar ak nakir ño fay téw waye tud na fi ak téwul nak mom malakam dé mi fa bop waaji nga xamni mom leen teural ci bamélam mun kar ak nakir tam ñew su boba mun kar ak nakir ño koy dij mom waaji faatu dal dikoy door ak martu ben door bo xamni dal buñ ko ko dooré mbolem ciirim yépp day dagato bamél bi tambalé tak def sawara ci kawam ñu lako jëwul mu dal jog dal di ciuk tok togay bu jup xoc su ko defé dana yox yox yo xamné lepp lu dox digënté penko ko sawu dana ko dégg bam dess ni tok jëne sa jëne mom yalla leen ko umpulé duñ dégg yu xam gogé day laacc waaw lu tax ngeen def ma li lu tax ngeen dorma man gëmon na yalla dana taxawal julli dana joxe asaka dana wor wer koor ñu ko ah yalla nañu yalla mussel ci yow amna bis nga rombu ko ñu togn ko xamné mi ngi doon sakku ci yow nga xettaliko batay xettali woko dang ko rombu jall amna bis bo xamné nga julli ta fekk ba ngay saw ci wana wa lablo manam nga démé ci wana wa lablo ba saw mi set nga raxas ko xana dal di gawantu ba julli walé sobe man ko nek lolo tax ñu def la li mo ni li kon ci ngay déggé né rombu ko ñu togn rek jall mëna andi bëggalum bamir bu ëllëgé dem ci wana wa itam ñak labul ba sédwé ci tamom siwna bu baax baax ci hadith né day waral bugulum bamél dama ru ye niki net lé fi xani nabi jël ci yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam né man ra'a ko gis mazlumun ko ñu togn fastakhata té musa ko xétali ko bi ci ci mom wala yu xisfu té xétali ko bëru ba kon dooref ko mi ata sawtin témer yar fi naari ci sawara ñeneen ci yonenté bi mu né ku gis ko ñu togn mu sakku ci yow nga xetli ko nga bañ ko xetli te man ko xetli neena dañu la door ci biir sawara temeriya ndax lolé nga raw man ko ké man ko xetli te xetli woko waro ye net lef na han abdullah ibn umara radiyallahu anhu han nabi jele ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne annahu naka mom qala waxon na ne arbahatu nafarin ñenti kurel manam ñenti jëm dal yahshuruhum dana len pang Allahu yalla ta'ala kawena yawmul qiyamati bispench hala manabira ci kaw ay gangunaay min nurin ci leer fayudkhiluhum tamu len dugal fi rahmatihi ci yermande khila waxes ne ko man ulaika ana koy ñoñe ya rasulullah yawantu yalla bi qala muné man moy ka nga xamné ashbah ragalna jaihan aji khif o man ak nga xamné jahasa wajalna aghasiyan aji khare fi sabilillah ci yoonu yalla o man ak nga xamni ahana dimbali na bahifan aji doyadi aw mahzunan o man ak nga xamni ahana dimbali na bahifan aji doyadi moy ku new dole aw malhufan wala ku ñu jaqal ay li wuti namu mahzunan ku ñu jaqal min mazlumin ci ku ñu toñ intaha jeexna min shajaratul yaqini baye ko ci shajaratul yaqin mune ibnu umar ne yonent bi neena amna ñent ño xamni bu ëllëgë suñu borom bu leen dé pang du leen taxawal ci ay ganguna yi leer ay min bari leer wol bëti ku duggal leen ci aljanam ja ne ko ñoo ñu mune moy ku fekk xif nga jox ko bu mëreg ngir yalla ak ku fekk ku xareji ci yoonu yalla nga jox ko lamuy xareji lu koy tax mëna xareji ci yoonu yalla nik lamuy war ba nga naay lamuy xex ba lamuy jëfëndiko ci bir xex ba ci lek yoyu ak ko fekk ku neew doole nga dimbali ko ba kuñu jaxal ki nga neena moy kuñu togn do mu jax rek nga dimbali ko bañ ko wessu wa amal malaku dal malaka ma allasi mo nga xamni yadkhuluna dug al khabra bamel ba khabla munkar ci ci munkar wa nakir al nakir fa fi shajarati al yaqin nek na ci tere bi ñu wax shajarati al yaqin aidan batayni annahu nako li bir modi naka lay bir modi ruye net lesna an abdullah ibn salam رضي الله عنه قال منه سألت الله جنة رسول الله ينتبه الله صلى الله عليه وآله